زیبا خپل جانانا پدر در بروی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمال تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ زیبا خپل جانانا پدر در بروی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمال تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ لو گئی دی شمس پدر کی کہر سمران لائقیم پاک اللہ قسم چیستا پمینہ کی صادقیم دفتر کی دا ازل خاونی کلیستا عاشقیم دفتر کی دا ازل خاونی کلیستا عاشقیم زمان دزل درمانا زمان دزل قرارا محمد رسول اللہ زمان دزل درمانا زمان دزل قرارا محمد رسول اللہ زیبا خپل جانانا پدر در بروی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمال تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ دزڑا کور میرا دائی دا پاک مخبتا جنوستا پوئی کڑے آزالی استاد دا عشق و مسئلوستا تلزا کانا قرار یا مد شوق پا زلزلوستا تلزا کانا قرار یا مد شوق پا زلزلوستا زمان دزل ارمانا زمان نور الابصار محمد رسول اللہ زمان دزل ارمانا زمان نور الابصار محمد رسول اللہ زیبا خپل جانانا پدر در بروی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمال تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ اللہ را باندی کڑی ستا پو پاک مخ احسانونا چی دامی دی دا خوگ زڑگی پو ہر دم ارمانونا لو گئی مستا پو درکڑی دا کونی نو دولتونا لو گئی مستا پو درکڑی دا کونی نو دولتونا لا صدق لا ایمانا گویا لدی اقرارا محمد رسول اللہ لا صدق لا ایمانا گویا لدی اقرارا محمد رسول اللہ زیبا خپل جانانا پدر در بروی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمال تانا دادو کونو سردارا محمد محمد رسول الله پشپا میدا وسال چراغ د اوخ کو بالا ولای درب لا نور جوخ سار ست میچ کتلای حیا دلبر فیض رسانا ارحم درب دا پارا محمد رسول اللہ دلبر فیض رسانا ارحم درب دا پارا محمد رسول اللہ زیبا خپلا جانانا پدر درب روی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمالا تانا دبو کنو سردارا محمد رسول اللہ چی سوک پس یاست سی خلاف لا شریعتا پلار دا دولا نتسی تانا اہلا بی حمتا گزار با مختورم شید دو زخ پا اور کی خکتا گزار با مختورم شید دو زخ پا اور کی خکتا امان لدی شیطانا سوستا پو مخ مختارا امان لدی شیطانا سوستا پو مخ مختارا محمد رسول اللہ زیبا خپلا جانانا پدر درب روی تارا محمد رسول اللہ لو گئی شمالا تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ دا خوک زڑکی لا دردا محمد امین جڑی گی دا خوک زڑکی لا دردا محمد امین جڑی گی جرگاتا عشقانوستا پریزن کرا گندگی سیناکی دا نرشا ملا شوقانستا بلیگی سیناکی دا نرشا ملا شوقانستا بلیگی روخان دوڑا جہانا رب کلاستا لرخ سارا محمد رسول اللہ روخان دوڑا جہانا رب کلاستا لرخ سارا محمد رسول اللہ زیبا خپلا جانانا پدر درب روی دارا محمد رسول اللہ لو گئی شمالا تانا دادو کونو سردارا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ